Oglądam na trójkowy zegar, tam mniej więcej 3,5 minuty po godzinie czwartej. Dzień dobry, mówi Grzegorz Zembrowski. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dwugodzinny mikrokosmos. Wydało się w tym roku już, mamy koniec stycznia, kilka bardzo dobrych albumów, ale ten jeden jest takim, do którego z największą przyjemnością wracam. The Decemberists. Co nie znaczy, że Asaf nie i że Benjamin nie i parę jeszcze innych albumów nie, ale ten album jakoś bardziej przypadł do gustu. Może Może inaczej, może jest bardziej albumem przyjaznym, może jest takim, którego słucha się z większą przyjemnością, z jakiegoś oddalenia, niekoniecznie trzeba wchodzić w niego głęboko. I dlatego dzisiaj kolejne spotkanie z The Decemberists i Colinem Malloyem i jeszcze się dzisiaj z nimi spotkamy. No ale zacznijmy od mocnego uderzenia. We'll be right back. Ale łoją niemiłosiernie. No i ten trans niezwykły wystąpił na OFF Festiwalu w tym roku. To już wiadomo i wiadomo też, że 17 lutego ukaże się ich czwarty album Transfiction. Tak się będzie nazywał. O kim mowa? Kto wystąpił przed momentem? A Place to Bury Strangers. Cały album będzie właśnie taki. Taki szalony, taki transowy i taki mocny. Skoro już zaczęliśmy mocno, no to spróbujmy jeszcze raz. O tej porze można? Można takie utwory z gwiazdkami. Wydaje mi się, że to nie było duże ryzyko. A zespół Mademoiselle K pojawił się tydzień temu i pojawia się dziś znowu. Przyjrzałem się uważniej temu albumowi i myślę, że poza takimi szalonymi utworami jak przed momentem, powinni Państwo usłyszeć też te trochę spokojniejsze. We'll be right back. I te ptaszki myślę, że mogą się okazać przydatne przy następnym utworze. Mademoiselle Kay z albumu Hungry Dirty Baby. 10 lat temu, 31 stycznia 2005 roku w Wielkiej Brytanii najpierw, a potem w kwietniu w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie pojawił się, to był już kolejny, ale pierwszy ważny, duży, rozpoznawalny album Emiliany Torini. Zaczynał się od Nothing Brings Me Down, potem znane i pamiętane Sunny Road, jeszcze był Lifesaver, no i Heartstopper, który chyba największą rolę odegrał w naszych umysłach, w naszej pamięci. I z wielką przyjemnością teraz do tego utworu wracam. You said I began this messy state of love affairs, and I drink too much and smoke too fast, that this city's cleared my innocence. Coffee's pouring out my ears, it's the only thing they have in here, and my heart stops beating. And when it stops, my heart stops beating. And when it stops, my heart stopped beating. Number three still on my plate, I heard the trains are running late, and I laugh out loud, my life's a mess. I have gone too far in my lifelessness. Another coffee, it's on the house. The poor girl look is on the owner's spouse, and my heart stopped beating. And when it stops, my heart stopped beating. And when it stops, my heart stopped beating. Outside your house to make a scene, in my head you grab me passionately, but the lights are out and in an hour I walked on home in the pouring shower. Lost my keys in front of me, my neighbor smiles, he's handing me the blackest coffee you will ever see, and my heart stops beating. And when it stops, my heart stopped beating. And when it stops, my heart stopped beating. Pani Davids Dottir, Emiliana Torini Davids Dottir, bo to takie pełne imię i nazwisko. Zawsze uśmiechnięta, zawsze przyjazna, zawsze radosna. Pamiętam jej koncert w Białymstoku, kiedy pojawiła się najpierw dzień wcześniej, żeby obejrzeć wszystkich artystów z całym orszakiem, powiedzmy, chociaż to może zbyt pejoratywne. Z przyjaciółmi po prostu pojawiła się i bardzo dobrze bawiła na koncertach. Potem, kiedy przyszła na nią kolej, zaprosiła publiczność na scenę, pomogła jej ta publiczność. Zresztą państwo pamiętają, pomogła jej zaśpiewać, bo zapomniała słów. To było tak fajne. I, no, i potem jeszcze po koncercie, kiedy inni artyści pojawili się na scenie, ona sama wyszła do publiczności, usiadła sobie gdzieś nieopodal sceny, żeby posłuchać, żeby porozmawiać. żeby poczuć się dobrze. Jak to na festiwalu może być? No ale to na małych festiwalach chyba takie rzeczy mogą się dziać. W związku z czym na małe festiwale zapraszamy. A jeżeli chodzi o nazwiska, no to teraz, od tego momentu, myślę, że przez 20, może nawet 30 minut, same największe. Przed momentem Dawid Dotir, a teraz Furlę. Sia. Wydawać by się mogło, że już zapomniała, jak się pisze i jak się wykonuje dobre utwory, a jednak całkiem nieźle jej to wyszło. A ta płyta, ta ścieżka dźwiękowa dokładnie, no, będzie jedną z najbardziej rozchwytywanych i najbardziej osłuchanych w najbliższym czasie, bo to ścieżka dźwiękowa do filmu 50 twarzy Greya. A tam Sia między innymi, no bo tych innych nie wybrałem na dziś, po prostu, może tak. Skoro ważne nazwiska, no to teraz będzie Scott. Ostatnio słuchaliśmy Mike'a Scotta, teraz będziemy słuchać Jamie'ego Scotta. Bathed in crimson, got caught in blue, and I chased this green for a heart unused. But tonight, I'm gone. Searched for purple through blue and red, but as we lay down on this lilac bed, our tonight, przypadkowo Jamie Scott ląduje obok Sii Furle. dlatego że ich historia jest trochę podobna. Mam nadzieję, że Jamie nie zacznie zachowywać się jak Sia ostatnio, ale ich historia jest podobna. Dlaczego? Dlatego, że on sam ze swoim zespołem dotychczasowym, Jamie Scott and the Town, i razem z projektem Graffiti Six nie osiągnęli żadnego dużego sukcesu, ale on sam osiągnął duży sukces, pisząc piosenki dla innych. I tak dzięki niemu zespół One Direction zarobił kupę kasy. No tak, bo przynajmniej 4 czy 5 największych przebojów tego zespołu wyszły spod pióra Jamie'ego Scotta właśnie. Jamie Scott sam zaczyna właśnie solową karierę. Kilka lat temu nagrał pierwszy album solowy, ale on nigdy nie został wydany, w związku z czym ten nowy album, My Hurricane, należy uznać jako solowy debiut. No to spróbujmy jeszcze raz. Ten utwór nosi znajomy tytuł, bo to Ebony Eyes, ale to zupełnie nowy utwór. Ebony eyes like desire, waiting for me to come home. Then she walks in her high heels in my direction. In your hand I see you're drinking whiskey. Your inhibitions hit the floor and your lips begin to move. This is what I've been waiting for. You ain't got to say a word to me at all. Tomorrow Utwory pod tytułem Ebony Eyes rozsławili Bob Welsh, Rick James i Smokey Robinson i The Everly Brothers. To trzy zupełnie inne utwory i ten czwarty, jako ten czwarty dołącza do tej grupy Jamie Scott, choć być może jest jeszcze więcej takich utworów o takim właśnie tytule, Ebony Eyes. Następny utwór z zupełnie innej płyty, płyty, która dopiero się ukaże, nosi tytuł Stay With Me. Tutaj też państwo mają parę skojarzeń, ale czy państwa skojarzenia wędrują w stronę Boba Dylana? Nagraniem tej płyty Bob Dylan słuchał dużo Franka Sinatry, żeby jak najlepiej oddać klimat utworów, które sam Sinatra rozsławił, i by złożyć z tego cały album Shadows in the Night. To drugi utwór, który już znamy. Płyta pojawi się, jeśli się nie mylę, w marcu dopiero. Ale wielbiciele Franka Sinatry i wielbiciele Boba Dylana myślę, że będą zadowoleni, bo z jednej strony to jest ten nieuczesany Dylan, a z drugiej strony bardzo stara się być ekskluzywny i dokładny jak Frank Sinatra. Shadows in the Night. Za kilka chwil pojawi się ten album. A teraz, poza sławnymi nazwiskami, pojawi się też sławne imię. Elvis Costello. If you take your time in trouble, have a story I relate, and drink away my freedom, drink the path to a prison gate. Once love came, sweetest splendor, angels love. My dream was mine. Now Elvis Costello nie jest młodzieniaszkiem, ale ten facet, który obok niego stał i trochę śpiewał i przede wszystkim grał na banjo, to dopiero jest szef, a w zasadzie doktor. Doktor Ralph Stanley o nim mówią. Mówią o nim tak od około 60 lat, bo on sam za chwilę skończy 88. I no jest mistrzem banjo i jest mistrzem bluegrassu. Jest niezwykle rozpoznawalną postacią, ważną w tym świadku bluegrassowym. I co można zrobić, jak się ma tyle lat i taką sławę? No można zaprosić kogo się chce do wspólnego występu na albumie. Album nazywa się, tak jak swego czasu jeden z jego albumów, Man of Constant Sorrow. A gościem w tym następnym utworze będzie Robert Plant. Two coats were before me, an old and a new. I asked my sweet Savior, oh, what must I do? The old coat was ugly, so tattered and torn. The other, a new one, had never been worn. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. The first man was earthy and made from the ground. We borrow his image the whole world around. The next was my Savior from heaven so fair. He bought me this new coat, now see me wear. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. Now this coat, it fits me and keeps me so warm. It's good in the winter, it's good in a storm. My Savior has dressed me in a garment so rare. He bought me this new coat you now see me wear. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. I'll tell you the best thing I ever did do. I took off the old coat and put on the new. Utwór jak The Wind That Shakes the Barley w wykonaniu Lizzy Gerrard. Tak samo potężny, tak samo przejmujący. Doktor Ralph Stanley i zaraz obok niego komandor. Tak, komandor Robert Plant. Z albumu, a już mi uciekło. No dobrze, album już jest, proszę się rozglądać, na razie nie na polskich półkach sklepowych, ale na ogólnodostępnych półkach elektronicznych, tak powiem. Teraz przenosimy się do Islandii. Piękne skrzypce nam grały przed momentem, teraz też zagrają, a na tych skrzypcach Carl James Pestka. Thank you. Trochę muzycznego minimalizmu, trochę muzyki klasycznego rocka progresywnego i trochę muzyki klasycznej samej w sobie. Arstidir, pory roku, po islandzku. Zespół założony w 2008 roku w Reykjaviku zapowiada nowy album. Ten album pojawi się za chwil parę, a na razie tylko ten jeden utwór i to w wersji radiowej okrojonej. No zobaczymy, poczekamy trochę i sobie z przyjemnością, myślę, posłuchamy całej płyty. A teraz będzie bardzo klasycznie. Zajrzałem przed momentem na stronę Wikipedii odnośnie tego zespołu, który teraz wystąpi. Nazywa się Beltfish, pochodzi ze Szwecji. I na polskiej stronie jest napisane, że inspirują się twórczością King Crimson i Gentle Giant, a na amerykańskiej Wikipedii, czy brytyjskiej, już mniejsza o to, piszą, że inspirują się zespołem Yes i Genesis. No to państwo sami ocenią, w którą stronę ta muzyka biegnie. Of hell, since I've told all the fortunes to tell.